دخل قد خدمت کا خدمت سرے نہ دوزخ دلا رہا گرد آ بئی دے دوزخ پلائے اور راجل جی بخون قرآن باندھے خدائی بہت صحیح تو پیغمبر اسلام صحیح بچے بچے نو قرآن تو رکھو ارے قرآن پر رنا باندھی نہ تیروں نہ رنا کرو گا یو خرو جو ہم مین ظلمات نور نہ تیروں نہ رنا کرو گا سر نہ ڈل ہو تو سر کون رنا کرو گا ڈل ہی ہو سر کی بھی حکومت زمنگ ہے تو پدی گاوی رہے دل سے کسی دھوم دھوم گر گئی نہ دور دور تشکیل حکومت نے نیچ مل لے نہ سبا بد مسلم نہیں جانا جا بچ کر گیا جا بھائی کون ہے دست کی نہ نیچے میں جمرہ کرانا ہے پل قومیت تو گورا کہ نہ کم نکاح لواد جیسا اگو تو گورا تھا اگو سارا خبر آتا رہتا اگر یو یو پلتے ہوئے بل پلتے ہوئے اوی زما ڈالا ابے زما ڈالا کہ نو بل زما پڈالا کہ نو نکو زما ڈالا کہ نو نکو نوالی میں جرا سکی خود والا خلے تو آنے سن اور دا بل کی میں پڈالا کہ رے میں کس سے زمانہ کی جنہوں سے بطول دل اور کم اے بلہ بنو اور کم پسی آرامی تو سورو دے دا اوس اوس سورو دے دی علاقہ سو لکی دا سورو دے دے چاہ جن بر دے ادار پلان کے دے دے چاہنے دے ادار پلان کے دے لنزل دو دو مدد آخل مومنو ادو تا وی مومنو ادو سر بارا بیتم نسرتم ازال لبا دبل جنہ پیدا کنو پیدا کنا خطو خوب لکی دا سور دے ادا خپل سر دے دے آر جے کی دا پڑی کی جوڑا دا آر جے پیغمبر دا خیر نساتی دے پیغمبر بچی تا خونہ کی چھ دشمن باوتا نوائی دشمنی و فلا الہ الا اللہ دوستی و فلا الہ الا اللہ بانی دے دنیا پا کارون بانی بانی کہ دنیا خبر ادما تا خو کرتا ادما تا بدو کرتا ادما لکرنڈا ہو کرتا ادما لکرنڈا ہو نکا ندا خبر ہوتی کتنی او بداللہ دیو اللہ منائی اغومو الہ سمودا خام صالحان فقال یا قوم عبداللہ دیو اللہ منائی ما لکم من الہ غیرون نشتے تاسولتو بیس قسمہ حکم دمان لولائق سواد اللہ نتوک بیانون نصاف راو تاستا دا بیان دا ہر پیغمبر دے علیہ الصلاة والسلام دا لا الہ الا اللہ میں اس کے بلوت علیہ الصلاة والسلام تذکرہ کی دا عقیدی سر راغو دا بد عمل تذکرہ کرے گا اخذت ہم الرجفت و فاصبہو فی دار ہم جاسمی میں چکل دا ذکر کی میں جاو پسی دا سویب علیہ السلام تذکرہ کی آیت نمبر تینزا ہو یا اتیا قیلا مدین آسا ہم سویبا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو سویب ہم یلی یا قوم عبداللہ اے زما دنی کا اولادا اے زما قاما دا جیوی نے جس کلو لے وائی جی اچھنا خبر ہمیں نہیں کہ یہ دو زما سر دشمنی دا عزیز ولی تر گروری دا یا ڈالا و قرد دو جدا دا زما جدا دا نزب اترے دا ناغاقشی عرص کیی کہ مسلم لے گی کہ پیپلے کہ مشنہ لے کہ بلت خنجیر خیلے عبداللہ ذکر قدا اند اللہ حکم منائی دیتا آکے رہے مالکم من الہ غیرون نیسے گلے لا سوک سواد اللہ ربن نہ کرنے لہم جرنے نہ صدر نہ وزیر اعظام بھرب منو حکم دا اللہ مخی کا دا بلغا و پسے کا نجور برا جی کاغر مخی کا ویزم انجون کوم ذکر کوم تلاوت کوم نیم دوست تے او اللہ کے نخاپا ادو زخی زی کانڈولو نے زی اللہ سے خبر ہے دیم و عبد اللہ دا کافر دیوینی لیوالو دشمنی کولا فاغا پا دی دشمن نکری دی اور آقا سے طرف پر نکالوا دی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو دا سانتا سورت حود یونس کے دی سورتوں نے کسا آخری دلیل میں ہوئی اور سو سرا واقعات دا انبیاءو علیہم الصلوات و تسلیمات بیانی تفسیر سرا بیانی نو دو خونا دا پیغمبران علیہم السلام دعوت اصلا اول بندیان تا دے ذکر دی نکاح اولاد دے نو دین نمبر بانی پیریان تا دے دا دعوت پستا سوی خپل قام تا رمدے اول نیت ایرادہ دا طول دنیا دا پیریان ہو دی انسانان طول تا بدا رسوم اچی وست میرے سیزون طول با پی پووم پا دی بنیاد بانی دا دے نبی علیہ السلام خونو ترکتو فیکم امرینی لن تظلوا ما تمسكتم بهما سوچم تین نیولی نو اللہ بدا نہ خطا کی او کہ دام پری خود سوم را پری خود ناغم بدا خطا کی اللہ دی موتا سو طول پا دیلاری مستقیم کی دا قرآن ویل سگی دیتا تاسو پا خپل جبا کی موضوع ہوئے یعنی کم سو چی داغی حالات دا اصلاح او یاد آغو دا فساد تذکرہ کی اصلاً و ذاتاً ندی پہلے کی جی موضوع پہ علمون کی ذال لگا و قرآن کی ذال لگا دا قرآن موضوع یعنی قرآن کی ذا چاہ دا خیر یا دا دے خیرین و ذراعول تذکرہ کی اغا اصلاً بنیان دی او ثانیاً پیریان دی یا ایوہ الناس عبدو ربکم لیو اللہ منے بنیان دیو اللہ منے خون بندت دا پیرے و پسیرے تابیرے اصل خون دت دا نو موضوع جو قرآن بندہ دے خدا موضوع پہ جندل واری کنا لیکن کلمہ و کلام یا دا شتا معرب و ممری یا دا شتا نور تو لطب علم صحت و فساد سقم دا پہ جندل نو قرآن کی کیا سر خبری کئی بندیان دا سشے دے دا قرآن اولانی صورت صورت علق صورت قطول یوزل نبیر آگلے خصورت دقا دے اولانی تنزای اتنا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وایا بیان شروع کا بسم ربک جختی دن کے ان خطن کے پنگ رب پوری میں نہ صبح شروع ہے نہ مجھ مسالہ بہ مسجد ہے کہ مجھ کو نہ مسجد بدائے ہر سدا کی دو دا اللہ نہ ہر سدا اللہ نہ کی دو ایک ہی ادا مخلوق نہ دینے کی دو ایک ہی خدا سے کی نہ دا دزر سبق لدی رس و نور خبر ہے جس نے رب دے الذی خلق آ کے پیدا کرائی پیدا کرے مخلوق خالق اللہ دے مفعول نہ دے لے سو بہت تبان کم کہ دائے پیدا کر دائے پیدا کر دائے پیدا کر اسی سستا علم کی راضی دادا اللہ پیدا کری کہ تو ناراضی وقت وقت سر بھرجی دادا اللہ کرنا میری اللہ کو لی الذی خلق خلق الانسان من علق قرآن خبر دے انسان سر کی تعریف کی اگر موضوع مقرر یعنی اگر مقصود دا مخاطبی اور دا بحث اگر خی اگر سوک دے خلق الانسان من علق پیدا کرے مایشینا یوگ کے ذکر کو مخاطب سوک دے انسان انسان کے شیرے مخلوق دے مخلوق علم بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم انسان موجود انسان سوک دے مخلوق دے اور صفت کم دے مستعمل الالات علم بالقلم ودنت قلم کی لکھ یا دبل لکھ پاتے کی لکھ کولے سی نو لارول بکی کرن کی لکھ نشی کولے نو سوک دسی کی لارول کولے سی سوکی نشی کولے کی لکھ کئی بھاگا لارول کئی علم بالقلم مانا سرا آلات استعمال کا سچی تجدہ کی جی سچی اولی ریشی نو دولی کا نو یاد بپاتے سی دتا لکھ دے نو میاد بتا نہ پاتی دیئے نو علماء خون اگر دیوا کہ درس کے بعد طالب سا قلم نسوانی نو نارا کبھی علی کبھی دواتی وال قلم اسی مکینا پیاد بانی اعتماد مکو علی کبھی دواتی وال قلم نو یہ نسوانی تبا لس لستا مکینا سو غرب کے انڈال کی بھائی سور کے چولو او دیتا بنا سو غرب و تخبر قلم را رضا لکو کا نو چگا با لکو کو یا خو سبق سر یاد دے فی الحال غلطی بھی کیوں رہی کہ میں زیادہ رہی میں بیا بھائی صفائی کو لگا تصویر نروس سے بولے تبجیز کا ہو گیا بیا بچے نے سب ابل کا آغاز بانے پر تسلی بانے اور خبر بھائی سما کھولی ہوئی کلا دا بس خبر پرو تو میں سب دب ہوتا پرتا ہوا مبیزہ اور داخلے میں میرے بیان کا اعتماد دو دا خبر تر دی حدا پوروا کہ کم محدث سا خبری کلی حدیثی میں دو استاد میں نو تاغا بانے بس آجر کے اعتماد نہ کھو ایدہ دی یاد دونوں لگے میں جی غلطی چیزی پر یادی کیا سپتہ لگی آگا یاد کی کتاب سرستے اگر کی کتے سے نو پدی دے اعتماد تو اللہ مدل قلم نو موضوع دو قرآن سوک دے چیزی چاہ خبری کی چاہ تک خونہ کی انسان سوک دے گا مخلوق درم نمبر سوک دے مستعمل الالات او کلا نو دا دے انسان تعریف دے دو قرآن پر جبا کی پس اتاز دالے کی سکرہ سے غلط نہیں ہے تو پل جبان جائے ہوئی اور قرآن تعریف دار ہے مطلب تو کہ مخلوق نہیں نو دین نہیں کہتے نو نہ تو زکور سے نہ تو رسول سے یا مخلوق دے وہ مستعمل دا آلات نہ دے نزدکول بہت ڈیر گرانی رسول بہت ڈیر گرانی دس صفت بزان کی پیدا کی مستعمل الالات استعمال دا آلات کی پالات کی غط آلہ قلم دے لکھا ہو رسول دس انتداب و سرعی سکم سے نہیں معلوم نہ غبر زکی ما علم یعلم علم الانسان ما علم یعلم نہ معلوم ہو سکی کہ دلتا نو پتہ نوا روز پہ خود لے کی انسان مخلوق حی مخلوق مستعمل الالات او دا شانتا متعلم ما لم یعلم کتنی کیا او دا شفت سن ازان کی خیرا اب یا قرآن خلاص کر او دا بزان کی پیدا کیرا ولیبا قرآن بس دکی قلم نیس کرے دیرا مشکل بھائی غیری جی بھائی قلم کا تیسے پہ استعمالی نکے نگران دا بیا پیدا نہیں صدر دکی اور بیا ایک ترغیب ذکر کنیت کی ذکر کر رب رکھ اللہ کرم اللہ جی تخیب ورے وہ تخو لاس کو خود ہو کنا نیسی تن نلاس کو دے نفتا ہم دے کنا سو کراو تصدیف غملے تھی صدر دکی خاوری بس دکی سالی با خاوری با مولا شوی کتاب تپروت یا دیو تری سکارونا مرو تری سمیہ گا ہوتا سوئے سرس ہوگا بیا سرس سمیہ کے دکاوی تھی نو قرآن مخاطب اور قرآن سے ایسا حالات ذکر کی دنا جات یا دہلاکت رسو سن مول وسلم قوم دنوح تباسو ولی تباسو قوم دہات تباسو ولی قوم ثبوت تباسو ولی قوم دلوت تباسو ولی دا سبب بازوم کا قلم بانی زن سخولی کا یا تو بل لکلی دا غد قلم اگلی کلی زکا اگو وار اور بیا پاغی بانی نتیجے کی واقع لازان کا بابان کا یور کی تو دنیا کی تو جنت جڑی گی کہ نہیں جڑی گی دنیا کی وہ جنت کی دنیا کی وہ خوشحالی دا قرآن خبرہ مخاطب انسان دے تعریف دے انسان ہو کو نہ کتا سو حیوان اللہ تو کن ہوتا ہے لازم کی بازور نہیں تھی حضور مطلب دائی جوان دے پخل اختیار متحرک او مستعمل دا آلات و نطق جب انیس کے مالے نطق بوشی نطق مانا ہوئے نہیں ادراج کو کلیات کو جزیات و اصل نطق دے وہ تے دا مانا وقلا وہی کے مجھے جب انیس کے مالے کے جب اشتین خبر ہوتی نہیں ہوگی نہیں کی نالتم جو مستعمل الالات حیون مستعمل الالات آیات آلات او دا چانتا مایتون مرد کے روان دے بیا اور خود قرآن نم سر گا میں کہ قومون تباہ سو مرد بکی رہ جی چلے چھے قرآن دا دو سر خبر اتری تھی میں انسانان سر او بیا پیریان سر نو دو حالات معلوم اول غاری کنا کہ دا فتح لگو صدر اول قرن اول کی دا اللہ صحیح عبادتو دا آدم علیہ السلام و سلام پا خونا باندی شیطان تر میند سو حالات بدر کر اما صلاح شروع کولا دا نفس پرستائی نا اس لیے نا شروع سا نفس پرستی شہوت کی پہلے جی تجھے نا شروع سا شیطان نے کہ دا زہر ہو گل رستا دا کلی دا غلور کی دا غا ناکار دا غسار در کی علمان دا تاریخ اور تفصیل چلی کی نور خلق خنو کرنے کی دا غنے وعدہ کو جن کولے دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا انسانان و زیادہ دو طریقہ اللہ دا مقرر کروا علیکہ جنیبا فی بطن واحد برغولی پیدا کی دو نو دا جنیبا مختنی علیک لپنی کا کولا او مختنی جنیبا دی علیک لپنی کا کولا دا دا سولا کا اختلاف دا نصب کی اختلاف دا ولادت دا سولا کا اختلاف دا نصب نو دو یوم سر دا اختلاف را شیطان مقاقا تلا نو پیدا ہے نو دا قابل سر کے پیدا اگا اگم رفکول خاصتا نخ چاری گا لکہ کم اچھے دا حابیل سر پیدا نو حابیل خور زلال کولا و زدا گا غلا نو شیطان جے دیا مو او گورو اے خولی غلال کئی انا کارا تالو در کئی خولی انا کارا کی حقیقت کی نو پا نظر او تخولی انا کارا کارا کارا تا نخکارا کارا کارا او بلو تخولی کارا کارا ابتدا سے اختلاف شروع اس قربا قربان یہ خیرات ہے خیرات کیوں تو ضرور اگر اللہ عمانہ ضرور اخلاص ہو بحابیل لقابیل اور نمان رکھو یہ ناقض علنہ میل کے دال میں کچھ کارا کارا ہے زمین بلے کرا جو کہ پدے کو لو ایسا غلط ہی دل گرا اور دا زما سر پیدا کی دنیا غلور کی لاکھ تو لنک یہ دے مڑوم کہ دا دن پلاس کے دا کنڈ کی پاس سنا دا خور ہو جیسا پلاس لاکھ تو لنک شیطان اختلاف دے پیدا کی یہ سنے پیدا کر پہ گئے خبر پائیں میں جنہیں نے پیدا کر اس پر شور ہو دے ان جو اس دنیا کی مل کی سکے جنہ کئی ورتی جنہ کے لاکھ پلاس ورتی لاس پلاس جنہ کے ورتی اور یہ بتا سر گر گئی اچھا بھیا لگا کہ پھر کم دے کے اگر خوش ہے جو کار پہ تو پائے کو لگنے پر سر پائی جدا کے لیے جی سے جب سر بکھی بھی تھی اور گر جگہ بھیجو سارا مر گھر کیا بھیجے نہیں سر پر جنہ کو بانے گمراہ کے خلق کے گھر کر سہ پچے سب بوٹ لڑے شرون کی گئے اور سہ راہ بوٹ لے رہا اس کے جنور سر ہے دے دے انتر دینے دین اس کے علاقوں پورے سر پورنا پوجا پنچی سو رہا نہ چلے اللہ محفوظ ہے اللہ سے حفاظت ہو کر خدا کو پورا پورا سور رہا لے کے جنہ کے جگ ہو رہا جلدی اس کو چونکہ جتا چلے لے گی نما دا وہ کتاب رکھ دے گی ندا چلے گی نا اچھی نیوی نے دا جون را کی سارا کی جلدی برا میں نہیں جی وہ شکر دے اللہ کے رتو نہ ہوئی وہ حالات کے رتدا معلوم جی دا وہ تو کل کھلی کی کری جی پتہ تیرے کب آنے دا کسب سورو اب قد قابل کا قسم اور دا شیطان ابلیس کا اول سبق اغنن دا تین زو تین نیم برکال روستو اقا سبق جن دے رہے اور اگر سورو دے آلتا کلا رکھے سیدہ سا دوانے کا اور دلتا سم دم کار دے غٹی غٹی اٹھولے لولے کمرے اب تو قسمون و قسمون و خوراکونا اور رو کی روپے لگ جدا اب مزے کرو رکھ کے سامنے کے رچائے دکھتے جنت کے دوزخ دے تا جنت کے کنا اچھی دانے جو دوزخ دے سارے بڑے بانے اپتا کرے رہے عرب جی اللہ جی کو جی نخون امداو کہ دا علق و دا جنائی داغو کے اختلاف دا ولادت دا سو لکہ اختلاف دا نصاب اختلاف پیدا کر او دا جنائی پر ذریعہ باندی پیدا کر وہ روا جی ادا فساد را شروع تو او دا کفر مسئلہ لہ دا وقت ندا وقت تیر سو آدم علیہ السلام دا دنیا میں لاز روح جدر سو اختلاف سر جدر شیئی جی اور شیطان مقبیہ مندہ نو دو تا نوری لاری خستہ کرے نوری لاری خستہ کرے اپا دسی تلوسو و سوسو دلیلو نو باندی کہ اگر آگر سی کرتا پری و تم دا خیر تا قبل دو دا خیرات تا قبل دو دلیل داو کہ پا درین جائے کیدا کہ نیت سیو مال حلالو پا غزی بانی اگلو خلو چی ختم لکہ چی اسو جی ختم او چی پا قبول نسو ناو پا غزی خلو مجھے حاضر کا پاتے قابل کا پاتے تھے شیطان تو خوب کیوں میں تو ویکھوں لڑا اپنا شروع کرو یہ وہ خیال سڑے ہو جائے دم رساتی کرنے سے تو یہ داغا کہ اور سے رو قبلوی ناغد آج دیوتا تعظیم کو پپٹا لانے ان جوانوی کہنے آج دیوتا اور معظم اور تعظیم دقا وجہ دا ان دو خپل ملے خسینہ پل مرے سی جی آگ دیوتا کے حوالے کو اچھے پدے اور اسو لگد اگا قربانے بن گئے اسو اللہ سے قبول ہو نہ کہ اللہ سے قبول سے نہ کبھی آج جو نہیں جی اللہ سے قبول دے نہ جب وہ جو زخم سے یو دل کو اور سو بن سوئی ہندوان ہوتا کا دل نہ کیا دیں گے جو قابل نہ رکھو رو جی ہاں آپ کدھر روان ہو ایڈریس کیوں رکھو اے جا بن سوئی نہ آگا تو اور عبادت تو اچھے خبر نہیں نو معبد ولا جوڑ کو دنور تا دغه تعظیم شروع شو دو ور دغه شروع نو دین نو جدا دغه وخت نو جدا روس په کې تا نور راتل دمړو د ژوند دو تعظیم شروع شو دغه نو علی سلام الله په مکمل دین دی دو اولنې پیغمبر کې ټول انسانیت تا پیغمبر او مسله یې ته دین مکمل بیان کړي دغه عبد الله او دغه تدابیر چې زما په خونه روان شي نوح علیہ السلام اولانے زیر سے پلار خلاف کرے دے دا قابل نفس نو کنعان دے نوح علیہ السلام دے اولانے خضا چی دا خاون نے خلاف کرے دے تو مسئلہ کی دا نوح علیہ السلام خضا رہا خلاف کرو او دا اللہ پا عذاب بانی تباہ کی ختم کی نوح علیہ السلام آواز کو اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر دا سی درجہ پا درجہ معنی کفر شروع سو شرک شروع سو روز یا کے دو رک نو دغم سو ختم نشو او کلپ یو رنگ بانی کلپ بل رنگ بانی نبی علیہ السلام زمانی تنی دے دور کی عامر ابن اللہ حائی قرشیو تلوی نصب خاونو یمن تکلے و خالق یوری دو کیا گو کہ نقشی تصویروں جو کرے داغو تعظیم کی دلوی داتا سچر کوئی ویداد اللہ رضا کولو زریادہ کنا من جو کوئی ادور روحون دو سردی آغا آغو تاو اللہ تاو ها اولائی صفاہونا عند اللہ دا زمن گا اللہ سخا سفارتیان دتا دا خبر خواہ سلا امالتی نرا کئی اغول ورکو یوک دو بوتان دا مکی تراو اغول انے سلا دے چپا مکی نوار زمکی دا بود پرستی ایجادی کئی دے بود پرستی سلا خلق اللہ دعوت ورکو خلق تراو کردی نوری غلطے خوبا جتاوی دی عیدی وا دا پیورا سی عیسیٰ علیہ السلام پس پیغمبر نو آغا یهود و نصاراو کی پیغمبران کیسی دا خو بالکل ناخوانده خلقو با اساس الامیین رسول منو کتاب نو صدق نو اللہ پیغمبر لے گلو نو دو پا غم باندی اختی نبی علیہ السلام مبعوث شو نو کفر صرف پر لویا چرچا کیو کعبت اللہ بانی پا دیوارو میں چا پیرا دریس و سیتا اطل اکسلی دا کال در وزو کو حساب بانی اطل اکسلی دکال وزی اطل اکسلی کال بیتونا نقصی پر پیش ذلی یقینی دی نیکانو بزرگانو لکد ابراہیم اسماعیل حابیل کی حبل بے کلی احبل وی پا جنگونی کی دیر خرائی کی تو خود جنگ کی ویلی کنا ابو سفیانی اعلو حبل اعلو حبل جیو حبل جیو زندہ بات زندہ بات حبل خطرہ کا اولنے شہید کی دنیا اور جیو سر آواز کرو ان لنا العزى ولا عزى لكم من جاء كيرا بيمنو اتاس واغيان كيرا بينمن عزى زمن جاء عزيز تو عزيز مؤنث و عزيز تو نو عزى زروا ابي من جبونو كيرا بي اگر ارسي اتاس زان من لو خود پر گرام کال بانی لو خود میدان کے دعوات کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام برداشت نسو یا لا تجيبوه تاس جواب نو کوئی گرین نہیں ایسو تو دا اللہ پیغمبرہ نبی علیہ السلام یہ ہوئے ہوتا اوہ ہوتا اللہ اعلا و اجل تا سوائے اغلو حبل نبی جواب جواب اللہ اعلا و اجل اللہ دیر و چد ادیر لوئی دے دا انہ لنا العزاب پر دیبان یہ ہوئے اللہ اعلا و اجل میں اگوی انہ لنا العزا ولا عزا لکم نبی علیہ السلام نبی پر جواب کتا کریمی و خلی دا ہوئے دا ہوئے اللہ اعلا و اجل اللہ لوئی دے اللہ اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ اعلی و اجل زمان مولا سے اللہ دے تاس مولانی سے اللہ دے لوئی دے اللہ دے میں جواب ورکا ابو سفیان سر میں دلے پاتے سوا خدای کہ محمد علیہ السلام ختم دے ابو بکر ختم دے عمر ختم دے انچہ جواب ورکا انہوں اشار میں ریزائی بیا بچن جیدی موازن البدر القامر ریزالی کا بیننا و بیننا بس ادھا دلاؤ جدر جدر بدر لرانا ندا شرک و کفر نوری دی جنہی وی و شرکولا ابیا بل عباد صالحین دا شانتا بل مقربین بل مصطفین داولا درا وری عمر بن اللہ حی نبی علیہ السلام ما وری و جہنم کی کہ کلمی دیران شوی جیتا اچا پیر کنے گر جی شوی باسی روی باسی زمرا دیو شوی غٹی شوی کہ اس آہر احکیم دا پسینی جی نزا شل کدارت تا غوائی کنے چا پیر گر جی اچھے روی باسی روی باسی داولا اول من سمنا شرک ہجرت نہ مختوری علی روایت نہ کر کے رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام رات راشا ارم تلا ایماتے سے کہنا کہنا سن زما پولو باندھے ہو گئی ایماتے پاس سے پاس ہی جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گرو مو نسن پاس ہی کہنا سماتے زما پو گو درے گا ما تو سمجھ کر یہ ولی تاجی تو یہ پو گو درے نبی علیہ السلام ہو درے ما تے یہ دا بخت کی بوتے دا اولا پا چاو شیر کری اوپر دیوال اے ما اولا پا بخت تا روس تا خی طرف تا چپ طرف ما اولا یہ وہ غرغار کو اونو غرغار دا زیارو دا کیتلو جوڑ اللہ دا سے کہتے خس خس تو دنگار ہے خوری ذری ذری وزیر السلام پر کینس فماتی رہا ذرا پر سلو کورتا منو ہوتی میں نبوت نمک کی جو بات کرو جو اس رسی ذرا وہ نور لاؤو اتاجیمون بے کے دا پیغمبر السلام بہتا چکم کتا حرم تکی بہتا چکم بہنے کتا کتا دے کتا کعبت اللہ سے بے منو کو فتواب بے کو تو سارا دو دیکھنا نبی علیہ السلام دعوت کی سوچی نوا کون ہوتا دے دیوا نو بت پرستی اصل بنیاد داو اصل عبادت شرکی من عبادت من عبادت رجال صالحین تو انشاءاللہ علاقم کہ دا بنیاد دا دے داو دا عباد صالحین نو شروع اصل داو روز جاتے دو جاتے دو جو ہر طرف تا خورتو سورو تا خورتو نور تا خورتو بل طرف تا خورتو او بو تا اورا سیدا دا او بو تعظیم شروع شو دا سپلمی شروع شو دا سپلمی دا ملخام شروع شو دا طول پلیدی شروع شو دا غزی نوا تبھی دنیا در روانہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ہر پیغمبر دنیا علیہ السلام پس رب دے کرے دے اس کے ساتھ اس کا بت پرستی ہوا ہے یا دنیا سے ہوئی بالکل صحیح ہے اور کبھی تو ہوا ہے دنیا کا تعظیم اور دنیا کا عبادت بالکل صحیح ہے کہ نہ جٹ اور جٹ کو جوڑ بانی کیا تعظیم میں رہتے بے حساب اور جٹ اس کے آئے تعظیم کیا دیتے ضرور سے مثال ہوئے زمان جی نیچے قبر دے کیا پتہ چلتا میم خبر کے اس کو تزال کی چودی میں کی جزن ان کے نظم اور پڑی بانے بکان اترا کی اور دا کانی بخل قرآن کا تزان دے اولا فلور جورو کے اول تریستہ بطول زور تکل لگون اور دا قبر کو طرف تے وکانے پروتو سور کانے دا بے تکا اس تریستہ ہے سبق کی معنی کی دا دی کلی ہر اولی کی اور ہر جنہیں ہر رکھتا پر لیا اور دے دے سلو کی زیس سکالو نبخ کے بیجیتا یو ملا نہیں یو ملا نہیں کہتے علی مار کو پورو زال لو ہم کہہ لو گے نو کہتے اکانے کا تھا میں ٹھکان کا تو نہیں دیوان نہیں لگے سب کو نہیں لگے دا سے سان درو کھڑ کے اتی ذہن کیا کیوں کہ بڑی ہے جی یقین کا مام تھا پہلے مجھے پورا نو کو میں کہتا سارے ملا کی جی یہ کیا رو سکتے کہ پوسن کی دا ہونے کی جرا آ کے رو سے یا کام دے رہا ہے یہ تیرا روک نو قبروں نو چلا ٹول لٹو جا رہا ہے تو بلا تیرا روک تو کرنا نہ پوری میرے پیدا کیا الحمدللہ نہ وہ پیدا ہی نہ زی پریخو میں اسی جگہ لے بول تو غجرا والا کہ دیکھو دوبارہ کی تو بڑا تو لوگوں کا سکا دے ادا کر کے اب روز تو رتو مولا کا نہ بنا مولا کا بنا سوا سوا دے سا حال ہوا داکان کے سین دگاری نو پسین کی پزان مرا سکتا جو سین دگاری چانے نو آپ سے انہیں چکیا نہیں چاہتا وہ جی دے دے کرا گئے قبر سر نہیں دے سو اس گانے پذان ہوئی ورولا بھائی وہ ورولا تو سر گانے تو وہ گرو بانے پخیر کا بانے کیا برولا کیا برے کہتی تھی نخوار سے دا کانے کوئی سین دغال نہ تھا کہ سین کے دغا تھا سین پغال کانے گرو جی کانا آخر غلط غلط کہ غریبی راولا دا زیر پہ اتبال استوا کیا تھی سی جی بہوں گا دمارے سی جی بہوں مزا چارے میں تو آخر غلط غلط غلط غلط غلط غلط غلط غلط غلط غلط غلط غلط غلط ملنگ راغلے وی دفعہ جاتے ہیں راغلے مجمیر نا اور سارا کچھول ہوگا رہا تھی اپا کچھول کی چانے پر ہوتے میں چانے پر رو مارکن رکھتے دے دفعہ جاتے ہیں خبر کانے لیا اگر بازار کی سکر تھی جیسی جی جو بہت جو دے بابا سے دفعہ جاتے ہیں کانے لیا پور تا بدن نا زنانے لی کے بیراو والی تو اور کانے پر یہ اور زن نا پور تولا راغل پر زانو ہو پور کی اس کے پورو لوی جو جہاں کی دو ہو تول لیا بے اگر رڑا ہو سر بے شکرانا رڑا ہو جزی و غریبی و یا بانا یا اجوانی یا اولا پگانی یا بے لور کے اب ہے کر دو بے دا کانی مبارک دی کانی بے مارا ہو جو ان جوئی نے میرا ہو اسم سے کانی نا بے ما کانی رڑا دے کچھ بزان لو بھائی نو آنے کانی جو بچا بزان نو مخوار سے میں دا خدا کا شکر کی جی بازار کے زال لرا ہو رہا ہے پل داگا کے چکی ضرورتے کہ تو خواجہ سے میں خورا ہو رہا ہوں اندے خود کر رہا ہے والا نوما سے کانی اکیران علماء کانی سین پگارا مبارک نہ ہو اور کہ قبر قبر سے جب مبارک سن کو بوجھے کی پرتا تھا اور سگ بوجھے کی پرتا تھا دا چینا مبارک آنا اور سیدھا چینا پر قبر رہے گی تو سب برے کہتی جائے نو دا بچے نہ زنانا لوڑو یا پڑا گا پیدا کی اخری نبی کی جی جی رہے ہوئی اور سیدھا نہیں کھولے گی لکھی گی نو دا بھائی لوڑو لے اب یہ ہوتا کہ پچاس دن بائیں گے بنیاد نہ کسان رہنا بولا خبر جو جو بنیا بولا کوریا کی اپن ہیل دی اب غیر معتبر خلق دی دشمن ندا چینا پڑا ارے بوجھے اور چینے نہ کوئی اور دکا چارے سزان ہوئی سن جگہ جائے چانے سزان نہ ہوئی ماری وجہ سدا وجہ دادا کہ دی چینی دیدی چاند تعلق دے قبر سر دے اور دے قبر سر دے بری جو روح تعلق دے اور روح دل سے زیرا جی یا دلیل نہیں لیا سکی ماغا تو خوشحالی جی میں چس تو وائی ماغا اللہ سر سے اور چس تو کئی ماغا اللہ سے ہوئی کہ دمرا قدر شیر دمرا عزت شیر نکار کی دائی نہیں اسے دوئی سے دا فکیتا دا زن قمق و عقیدہ بوا دا زیر و نوع دا سول و نوع نگے دوئی اللہ سے ہوئی زمان وسیلہ دا اللہ سے دوئی اللہ سے ہوئی زمان جا چاہ کی مولا را دے ما سر ناس صدق ماری و باچہ سے مناظرے لبا آزم ما اسے ہی کرا دا ویچی پرون رالم نیازان ناس تھی اگر ما سر آگون سو اما دعا کو لبابا سے خبر کرا نو دو سر کو بھائی میں دعا کرو یہ ادا کہ تا پہم زما دا کار ہوگا جو ندا ہے تو اللہ کا ہوا کہ زما دا کار ہوگی سفارت کا یہ واقعہ سے تو دو سر کو ندا ہوا مرو میں تو دو سر کو کافر یہ وہ دیکھے تو مسلمان ہی نہیں تو دو کافر یہ واقعہ سے جو تو کوئی نہیں سکھانا ہر سکے بھائی مناظرہ بچو میں تو بھائی مر سے دنیا میں رہا مناظرہ دارا سامان ہو مناظرہ دارا تو مسلمی والی مسنوی کے عمرہ گھر کو میں مسنوی کے شہر میں سدائی کے عمرہ گھر ہوگی کتاب میرا اور اڑی کی بکی تھی جگہ بانڈا ہوں تمہارا دس تو خدا کا جو کاکا ہو تم سے میں بڑا کاکا کے تو طالبان کو سے خدا سے مزدار تھا لگ رہے یار ہمیں اکیلی ڈا کرے کتاب میں لوڑی کی وقت جو ٹول نہیں دیا کتاب بیڑوں کو پاس دینا ہو پاس میں نے ذرا بکو مسنوی شہر میرا اور ہمارے رہا ہوں لاکھ کیا تھی تو کا تو ڈکری جیت سے تو بیا رہا تھا ماں میں کیا بدل گو باسی کو دور کیا خدا سے مر گیا جم بھائی کیا بدل کے ڈکی ہوا جی کیا سے بتا کریں گے مجھے میرا سے بتا سب آدمی ہے ڈکی بدل کے نو بھائی نہ دائ ہار دائ جانا لگا کے دیدی سینا برکت دو طور سے تو نو مت رہا مولا نو گم داری ہے میاں گم داری ہے یہ جوڑا کہنا تھا جج چارجنگ کہیں گے کرے لمبیا پود الحجر من ہے سو نو حجر دا جٹ دا نا کعبۃ اللہ نہ بسن زن سر بے کعبۃ اللہ نہ کان یو جٹ بے زن سر وا رستا دا مکی ما زنے جٹ بے وا رستا او دا دے ورن کی دا وہ خراب ہے دا بے نیں کی کی کو دین دے جٹ کتے تاو کو نہ کدا من دے کابین کی کتے رکھ تاو کو دا ای جنلا جٹ دا کنے من دا ولا نو کدا کا تو پیدا نہ سن بل کو جٹ بے کتا لا اب ای دا جی کابی سین کی جٹ حساب کر حاضر اسد اگر نہ تاو کو نسبت دے سر جان جاؤ وہ سم دم مشرکین دے شرک تول شرک بنیاد بدی نسبت کے کی نسبت یا سر دے بدعات تول و قول بنیاد بدی دے کی بدی نسبت پلان کی سر دے پلان کی سر دے پلان کی سر تاو کر دے کدا نسبت نے تریخو اصل دے لرالا اپی دبم درست سی آمن دم پا نسبت بدمول گران جی تو ادا و جیا نمانی مشاران نمانی بزرگان نمانی کرامت نمانی موجزی نمانی اچھے سو لوگ لیسن آروا کا سول دوست کی اور دان مانی دان مانی دان سول نمانی پر ایز ماں پر مخ کے ناس کو یو کہ کہ زنا سن بل ملا گیا تھا بل کہ کہ اگر دوکے نہ دری سننا سی بل کر دری طالبان نے اور ساتھ کی تاریخ سر بخی خبری ہو کری وہ دا میری کابرگام کی وہ ملا گیا والے سخ غزب دے دا سن آروا ہوئی جس کو کوئی پکڑوانا دی ماں خول مجھے چونکا کمائی تغلے تھا میں سو آتا ہے یہ راؤ پیغمبران نہ منی ہے کرامت نہ منی ہے اولیاء نہ منی ہے دان نہ منی ہے دان نہ منی میں کدا خبر رشتہ ہے یہ پاک کافر دے پاک سب کافر دے وہ یہ اوکار دے کہا تھا داخل ایک دروغ ہم دیر ہوئی کیا پہ دروغ ہوئی دسی باغ نوئی کدا ہوئی نواغی یقینی کافر دے نو کافر مسلمانان کسی نگوئی سے بکا برگام دے نواغا پہ جذبہ چکو یہ پہ دیکھ پلو گنانگار ہوگا گنی کے ورگل دے یا کی لگا ہے دا زور کے پھر گناگار ہو گئی سنگی رہتا یا کوئی والا مانے کے رہو خبر ہے اور یہ تو سن یہ کا پر کام کا ملا خبر ہو میرے سر کی میرے جدا کے کام دب کرے میں کہا تو گناہ کی تاپ جو پھر گناگار ہو گئی تھی پھر گناگار سفر ہو گئی یہ قسم لے کے میں نمک کی لی گلے اور یہ دکھ لا کرے گا وہ خل کو بھلی جو ٹو لیے نما بھی رہے گما ہوئی میں جو سوا تو حجت کر ہی رہے گا سب دے نما بھی میں تو اللہ بندہ مسلمان بھی اور غبت ایسی خبری کہی سب سو چکا سیدھا سوچ اچھو تو ہے کہ ملا لے میں ملا کو زیادہ سے خبری کہی کہ کئی والے کسی خود رو گزر بانی گئی کہ مجھے سیوانی کو نہیں کہی جانا ایرے کیا جو یہ ماؤن ما ایسا ہی کہا جو ندا درو با آنی جی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ددی طرف کرا گئے کہ دا جت رتے تعظیم کا نیچے کو لے تو روح ہیرا جی سر نیچ کرا دیتا اور جیسے نیچے روح ہم محتاج ہو اور مخت محتاج ہو تنو محتاج ہو اس محتاج جی نظر چولی سے نظر در چولی جی ٹھیک دے کہ اللہ دوست سے دعا ہوتا کوا داغا تو خون روان کا دے دعا کول سرا دے پا قدم بانی پر دو سر بدی اللہ عجب کر کی داغا پا خون بانی فدی بانی بکار کی دے میری علیہ الصلاۃ والسلام دے نور و بزرگانو دے نیکانو نو اصل دے شرک جرڑا دا محبت دے نیکانو سرا تو غلط طریقہ بانی محبت اور غلط طریقہ بانی خونا نو پاگی بانی غلط روانی اور داغی دا شرک جکاو دے عباد صالحین سرا نو داغی خبری سلور بنیادی نہیں بے سلور بنیادوں باندھے سر کو چرتا سلور والا چرتا دھری چرتا دوا چرتا یو ادا کی فتو تو بل کے جانا اور داغے فوج بانے با دا سر اور کفر کے دو سر بنور لکئی اپنے زون میں کر کے دو آسر دوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ دا اللہ رب العالمین قانونی کتاب دا طول مخلوق دا ہدایت تطارا نمنسوخ کی دن کے نخت میں دن کے تر قیامت پورے اصلن دا انسانانو ثانیان او سبعان دا جنات و دطارا اللہ رب العالمین لوح محفوظ نرا لے گلے اور دائی ویلی دی کہ مخلوق میں یہی نہ بے چار ہم نہ پڑے دم بے خون ہم نہ پڑے دم کم خبر ہے کہ قول ہوگا اور کم چیز نہ قول ہوگا نداغی اصول یہ خودلی دی بنیادنا کلیات خودلی پس روطوائی فائل مرفوع رہی دا روطوائی پر کلام کی کم حیسا مقرر دوبارہ رہی نارا حد دیوسط تے او چیزا دمیان گلری کی ناردوار طرف نئی اگر نتیجہ یعنی حاصل دے کلام ندا کلیات کی بارگاہ کی چلی گی جاری کی لکھا حکیمان ہوئی نبض دلیل دے پر صحت اور سقم دے وجود باندھے رگ کہ تم اللہ دلیل کرے گے دغ لاس کیوں گے مٹ کیوں گے سٹ کیوں دوارا طرف سے سر کیوں دوارا طرف سے خپا کیوں سے دوار خپو کے اداغے نے صحت اور سکم معلوم دی اور پل پل زئین پر نسبت جو صحت اور سکم اندازہ بدلی گی عثمانی کتاب عمدہ سے کلیات بیان کری گی قاعدے بیان کری گی نو افراد بولا زا ات گورو جزیات بزا ات گورو کدا قانونی کی فائل بانی پیسی یا حرکت یا حرف نسبدا زا ات گورو کی فائل دے او کنرے فائل دے نیا رب کا حرکت سرئی او که به هر سره دری وار حالتون که به بلیگی که پا دو که به بلیگی پا یا با پخپل حال پاتی در غزیزیات کی در زمان استاد کتو کرده زنواری پا ما اتای خودلی را ہر آسمانی کتاب اور